Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sidste handelsdag på det danske marked inden påske. Og den næste time følger vi udviklingen i aktiemarkedet tæt. Det gør her i studiet sammen med Lars Svendsen. Og lidt senere springer vi til London og de udenlandske aktieindeks. Det gør vi sammen med Tom Hårgaard. Velkommen til jer også. Velkommen til dig, Lars Svendsen, i nat. Ja, godmorgen. Der fik vi overraskende positive nøgletal ud fra Kina omkring deres BNP, men især også deres industriproduktion. Er det noget, der har fået smilet frem i aktierne? Ja, lidt er det jo, fordi Kina holder skattet. Jeg ved faktisk ikke, om de er lukket ud i mit uforandret, så jeg ved ikke, at det måske er så meget. Men Hongkong er klar. Ja, nej, de ligger uforandret. Så der er ikke noget liv den vej, men det burde jo sådan hjælpe på det generelle humør, at der ikke er. Altså, nogen frygter jo, at Kina er ved at bremse op. Eller bremse så meget op, at de kommer under deres vækstmål, ikke? Det er ligesom, ja. Altså, de kommer under trenden, ikke? Og det er jo sådan set det, man egentlig går under frygter. Og det vil jo sige, at det her tal burde være et, der siger, okay, ja, det går som det skal, og der er ikke nogen alvorlige problemer. Men altså, det er jo igen det med Kina. Vi tror på det længere fremadrettet. Tror vi på dem eller ej, ikke? Altså, i et land, hvor Nationalbanken ikke tror på statistisk kontor, men selv sender folk rundt og ser, hvad priserne udvikler sig, ikke for at finde ud af inflationen, så kan det godt være, at vi heller ikke skal stole så meget på det. Men de er hurtige, så gengæld, du kan sige det, vi er 14 dage inde i nye kvartal, og de kender allerede tallene for et land med 1,3 milliarder indbyggere. Det er jo meget godt klart. Hentede du noget mellem linjerne? Nå, jeg vil bare sige, at det er jo det gode officielle sandheder, at de kommer hurtigt. Lars Svendsen, lad os dykke ned i det danske marked. Der er jo nogle selskaber, der er i vælten i dag. Vi har fået regnskab fra schweiziske Penalpina, som jo er blevet købt af danske DSV her for ganske nylig. Okay regnskab, så vidt jeg vurderer. Ja, nu er de jo lige sådan blevet enige, ikke? Så der er jo ikke blevet lavet noget om af hensyn til dem endnu. Men altså, det viser jo bare, at det, de har købt, ser ud til at være gode nok bolcher, ikke? Altså, der er ikke nogen kommet nogen problemer op til overfladen af det. Det er jo det er nu, de skal have dem op på overfladen, hvis der var noget, ikke? Så det er jo sådan set meget godt, men... Mm. Men altså, den handel ruller jo bare videre, og alle er glæder tilfredse, ikke? Og så det var vel også sådan bare sådan en flueben, sige, okay, så kan I godt tage fat nu. Ja, det kan de skal holde generalforsamling og sådan noget, men altså, så kører det ind, ikke? Mm. Men der er jo også en anden handel, vi ikke har fået omtalt herinde. Jeg ved ikke, om vi... Jeg mener ikke, jeg har sagt det, selvom jeg ikke har hørt hvert sekund af radioudsendelsen, mens jeg holdt fri. Det var i olie, hvor hvad hedder det, Chevron har købt Anadarko. Anadarko er jo faktisk en af de største i verden, der er uafhængig. Altså, det er et upstream-selskab, en, der har olie ned i jorden, men ikke har raffinaderi og alt andet. Ja. Og Anadarko var også kendt som partner for A.P. Møller nede i Algier, med det der felt, de var med i dernede, som var et godt felt på land. Men de ejer noget olie her, det er alle vejen. Og de er så blevet opslugt af Chevron, og det er jo lidt et eksempel på, at når olieprisen er høj og solid, og de gav en ordentlig præmie på det. Den sprang op, som skiftede fuldstændig niveau til et helt andet niveau. Altså, der var virkelig en ordentlig præmie på flødeskum på kagen, ikke? Mm. Og det er jo lidt sjovt, at de gør det. Jeg tror jo faktisk på, at olieprisen skal falde igen nu, men... Jamen, der skulle have været et møde i OPEC, de olieproducerende lande her. De skulle starte i, var det dag eller i morgen, her i april. Og det, jeg hørte, er, at de simpelthen springer det over, og så tager den første, den næste snak i juni. Ja, det er jo nok også fordi, at du kan jo sige, at det går jo den rigtige vej for dem, med olieprisen op i $72, ikke? Og vi kan alle sammen se det på tankstationen, at olien benzin koster jo 11-12 kroner, ikke? Så vi kan jo mærke det, uden at dollaren er specielt stærk, den koster 6,60 kroner. Så det er olieprisen der, og det går, altså man siger, for OPEC, der begyndte 1. februar med det her aftale med Rusland og Mexico og et par stykker til, om at presse prisen op, det ser ud til at gå deres vej, ikke? Jeg tror bare, det der kommer til at ske, det bliver noget sjovt. Jeg tror, det kommer... Jeg ser jo sådan at lave nogle scenarier, ikke? Altså, hvad kan ske, og hvad kommer til at ske? Jeg tror, der sker det, at man kan måske bakse prisen op mod $80 for Nordsjøolien, når det hedder Brent-olien, ikke? Ja. Men den koster 72. Men når vi så nærmer os det der, så lige pludselig, så kollapser markedet. Fordi så er der så mange, der sidder og siger, nu er... det her ved at være ved et maksimum. Og så tager de og siger, de næste 3 års produktion, vi har, bum, er afsted med helt lortet. Og så kommer der en... Det er ligesom at slippe sådan en flodbølge løs, hvor en dæmning skvatter sammen. Så, hvad hedder det, så kommer der en flodbølge olie på markedet, og når sådan falder, så er alle dem, der har været opadgående spekulanter, de bliver revet på røven og skyllet væk af floden, og så styrter den ned, så rammer vi 50 igen. Det er ja, og olieprisen er jo primært spekulanternes paradis, den der ligger over det, ja. Og pisker ja, til ja, priserne. Ja, det er korrekt. Ja. Så det er min bedste gæt på, hvad der kommer til at ske, men altså indtil videre går det jo meget godt for dem, der har olie og borerik og alt muligt. Selv de her supplybåde, som AP Møller måtte jo opgive at sælge deres Mærsk Supply Service, ikke? De er jo en ren jammer. De har jo tid til at tage ud og fiske plastik op og alt muligt andet. Der er jo ikke nogen, der kan bruge skibene til noget. Men nu der er nogle af dem faktisk, der begynder at få noget at lave. Og jeg har jo selv over at se nogle af dem i Esbjerg, der ja, også nogle, jeg har haft aktier i. Havila Fanø, for eksempel. Det mener jeg. Ja, mindes det er nordmand. Jo, nordmænd er så snedigt, de har forskellige farver på dem, så kan man jo så sige, nå, han er grøn, så er det jo Havila, og hvis han er rød, så er det, hvad hedder han, Ejdesvig, og så videre der, men som regel i hvert fald, men de har faktisk fået lidt at lave, men ikke meget. Så ja, sådan er livet. Så det går lidt bedre for dem. Folie, det er godt. Ellers er det den amerikanske regnskabssæson, der er i fuld firspring og trækker rundt i kurserne. I går, der var det så streamingtjenesten Netflix, der kom med deres tal, som vi også har lagt op til og lagt i ovnen til her i Millionærklubben, både mandag og tirsdag. Netflix meldte ud med et kvartalsrekord. De hentede 9,6 millioner nye abonnementer til deres tjeneste, det vil sige, at de nu op er, det kunne de lægge oven i deres 149 millioner abonnementer, som de har på verdensplan. Investorerne, de kvittede først med et tab. Ja, det var faktisk, tror jeg, var nede i næsten 10% til at starte med, men så med et minus på kun 1%. Det, som investorerne havde øje for, det var, at Netflix's administrerende direktør, Red Hastings, han kunne sige, at udsigterne for Q2 så ikke lige så stærke ud. Der vil de hente omkring 5 millioner nye abonnementer. Og det er det, der ligger lidt længere ude for Netflix, som vi også har været omkring en del gange nu, det er jo, at... Ja, Netflix, de lancerer deres streaming... Nej, Netflix, Disney lancerer deres Disney Plus streaming-tjeneste. Det er altså først til november, at den kommer på banen. Og det, der også har kostet Netflix lidt, det er, at de hæver priserne. Ja, det er jo så meget rimeligt, at man så regner med, at så bliver der nok ikke så stor tilgang af kunder, vel? Men altså, det er jo en af de høje aktier, uanset det, ikke? Altså, det er jo... Det er det, og den første af fangeaktierne, vi har på banen, men måske lidt mere interessant i forhold til det danske marked, Lars Svendsen, var, at vi fik Johnson & Johnson ud med deres regnskab i går. Regnskabet var godt, men der, hvor de danske investorer kigger, det er jo selvfølgelig på, hvordan, hvor meget Darzalex, Johnson & Johnson, har skubbet ud over rampen. Ja. Og de fik altså solgt for $629 millioner i første kvartal. Tilsvarende første kvartal 2018 hed den $432 millioner, så det tænker jeg, der er meget godt. Hvad tænker markedet her til morgen? Kan du fange den deroppe? Ja. Den er faktisk stort set helt uforandret. Nede med 0,3%, ikke? Men den ligger jo altså også på 11,23, ikke? Og inden for det sidste års tid, der har vi altså været nede i 786, der var dårligst, og 1335 højst. Så den ligger sådan stadigvæk over midten, ikke? Men ligger ret pænt, ikke? Men han er jo så ude igen og har været ude her i sidste stykke, ham direktøren derude. Han er jo en af de mest kommunikerende personer om, hvad fremtiden han har. Jan van der Winkel. Det må man sige. Ja. Og han har direkte adgang igennem Dagbladet Børsen. Ja, han har en god kanal der. Og de har jo ikke noget fornuftigt at tale om, så derfor så kan de jo snakke om ham hele tiden. Men hvad hedder det? Så derfor... Han siger sådan set også nogle meget fornuftige ting, Lars. Jo, det kan godt være, men hvad hedder det? At man kan sige, at de i hvert fald selv med på... mange selskaber er jo... håndsky over for deres aktiekurs. Jeg vil da kalde ham passioneret. Passioneret, det er også fint nok, men han er jo også selv stor aktionær, så derfor han har jo selv sin formuestående der jo, men som så har fået foræret selvfølgelig, men eller arbejder sig til, kald hvad du vil, men hvad hedder det, at han går jo ind for sagen, mens alle de andre, de sidder og siger, ja, børskursen, ikke? Og det er ikke, den kommenterer vi ikke, vel? Har du ikke hørt det udtryk før? Det er ligesom, det er det normale svar. For det gælder jo både solskin og blæst, ikke? Så har man ligesom stemmer man for at sige noget. Det kigger jeg ikke på. Jeg sørger for at tænke om mine medarbejdere. Ja, dedikeret til virksomheder og dine medarbejdere, vores kunder og vores fremragende produkter. Det er sådan nogle... Altså, det er også men ikke Jan van der Winkel? Nej, men det er også det er sjovt at sige sig selv. Du kan altid høre på deres... Når folk især sådan nogen, der er på toppen, også i politik, når de taler i floskler, når du på forhånd kan se, nu kommer ministeren for et eller andet. Nu kommer budskab nummer to på papiret. Ja, for hundeavl, et eller andet, ikke? Og så sidder det, hvad vil han så sige? Ja, han vil sikkert sidde og sige, det er en meget alvorlig sag, jeg er meget bekymret, og sådan noget. Så, ja, det er vi alle sammen, ikke? Og det bringer indre splid i nationen, og alt sådan noget pis. Ja, det ved vi godt. Nå, har du sagt noget intelligent? Nej. Det er ikke andet. Jamen, det er jo sådan en, det er jo sådan nytårstale. Har du noget intelligent at knytte til Denmap-aktien, eller er det derude i retter? Nej, det er en aktie, som jeg ikke dyrker, fordi den smuttede jo fremad, da jeg forlod den på kurs 120, så derfor så... det er 10 gange siden. Så nej, du, det må de selv... Den har du lavet køre fra dig. Ja, det må de selv rende, og det eneste er jo altså, at det der med monoklonale antistoffer, som MAP jo betyder, at det er jo noget, som er interessant. Det er der ingen tvivl om, og det er jo så også hvad er det, Lars Svendsen? Det monoklonale antistoffer, det er jo, at kroppen kan, så vidt jeg forstår det her system, danner stoffer, som kan nedkæmpe en sygdomstilstand. Kræft, og det kan også være andre former for inflammation, blandt andet som gigt, slidgigt og sådan noget. Ikke? Og faktisk ligger de også rumsteret lidt med det der område, hvor man jo har nogle ting, som er... sygdom, man ikke rigtig har fået skoven under. Og det, derfor er det, at de der mapper er faktisk, som det er et nyt, det er år 2000 frem område, og ligesom få gjort til lægemidler, ikke? Så derfor er det noget, jeg følger med på den måde, men genmap er ikke en af dem, jeg følger med, og jeg kan godt lide, når en virksomhed har en angrebsvinkel, eller en teknologi, eller et virkefelt, som er sådan rimelig veldefineret. Det er derfor, jeg er glad for Bavarian og for Sealand, og også ham her, Onko, den der nye der, ikke? Ortoenzym, eller hvad den hedder, den der nye der, ikke? Som jo kun har nogle få produkter, ikke? Den der Orfazyme hedder den, ikke? Jeg er ikke engang rigtig der. Nå, der var du. Ja, Orfazyme, som jo er, så er problemer med nogle enzymer, du ikke kan danne i din krop. Og derfor har babyerne det jo lige fra starten af, og ender jo så, nogle af dem er jo dødsmærket sådan set fra starten af. Og man så prøver på, at man kan rette op på det der. Men hvis du har sådan et veldefineret, især hvis du har en teknologi, som gør noget, det er det, der er gode ved Bavarian. Som jeg selv har også har herinde, men det er jo, at de har jo en teknologi, og så er det et spørgsmål om at bruge den på så mange, prøve at ramme noget, og, hvor det virker. Mm. Men GenMap er nogle gange man er nødt til at frasortere ting, og så kan man ærge sig over det, så du kan sige, omvendt, Larsen han er jo super ekspert i den, ikke? Og han lever nærmest... Ja. Det er jo næste efter konen og døtterne, så tror jeg, det kommer. Han er i hvert fald inde i sagerne, det må man sige. Ja. Inden vi springer til de svenske regnskaber, så kan vi lukke den amerikanske regnskabssæson. I går var der også fokus på, det var ikke i forbindelse med regnskab, men det var i forhold til, at der blev indgået forlig i den patentsagen. Det var Apple mod Qualcomm. Den har løbet siden 2016. Qualcomm siger, at Apple har hugget deres teknik, blandt andet viden. Apple siger, jamen altså... Qualcomm har udnyttet deres markedsposition, men nu er de altså to fundet sammen og indgået et forlig. Det vil sige, at Apple de undgår at betale en bøde i milliardklassen, og de to tager så hinanden i hænderne næste 6 år, tror jeg det var, at de skal lege sammen. Ja, det er ligesom, når ægteskab bliver reddet. Det er det. Ja. Sjovt nok, der er jo, og så er der jo som altid også måske sådan en ægte ting der, en tredje part, nemlig Intel, som jo der, Apple har hentet sin chip i en periode. Ja. Intel meldte sig pudsigt nok ud, et par timer efter den her forlig blev indgået, at de vil ikke koncentrere sig om 5G-netværk til mobiltelefoner, de vil udelukkende koncentrere sig om 5G til PC'er. Ja. Så der kan man sige, der kan det være, at de har været med til at skubbe Apple og Qualcomm i favnen. På ja, de har trukket sig tilbage for, at de to kunne blive enige. Kiss and hug, men ja. Altså 23% op til investorerne i Qualcomm. Men det er jo også en anden lærer, men nu skal jeg jo ikke stå og komme så klog på det der, men det er jo, at... Nej, men pointen er, at inden for, hvad hedder det, IT-udstyr, alle de her gadgets og mobiltelefoner, alt det der, at der er udviklingen så hurtigt, at de der selskaber er sådan set, for at sige lige ud på dansk, op i røven ligeglad, med patentrettigheder. Fordi de kan ikke, eller de føler ikke, at de kan vente med deres produkt. Qualcomm havde jo et produkt, så vidt jeg forstod det, som stillede sig i vejen for Apple. Så Apple havde ikke kunnet lave de der telefoner, hvis ikke de kunne blive enige om dem. Og der sad de andre varmen over kors og sagde, prisen af det her vil betale. Nej, det ville de ikke. Og det der, at finde en mand i Taiwan, der laver det osv. også. Der er jo også nogle af dem, der har været med, ikke? Men pointen er så, at så siger de, jamen ved du hvad, vi er Apple, du. Vi er så store, så vi kører bare hen over dig. Og så, når vi har gjort det her, der er gået 3 år, vi har solgt det hele, og vi er på vej med næste generation produkt, det er jo allerede lavet. Det er det måske ikke kommet på markedet nu, men det er lavet. Jamen, så desperat leder vi efter en anden, der kan levere det. Og så er du færdig, og så skændes vi ned i byretten, men vi har solgt det, og alle mennesker løber rundt og fægter rundt med. Alle de her, de har jo gået rundt med et piratkors i hænderne, jo. Alle de der, ja. Du er ret i lavt, at der selv kører mange patentkrig på kryds og tværs. Nå jo, men pointen er bare det. Du kan også lære det her, hvis det var i medicinindustrien og sådan noget. Så var det blevet nedlagt fodforbud, og du måtte ikke sælge produkter og alt muligt. Her, der siger de, det er vi ligeglade med. Vi knalder bare igennem, og så bagefter betaler vi regningen. Når nu vi er i den skuffe, så lad os kigge på Svenske Ericsson, som er ude med tal her til morgen, som jo kører 5G-netværket derudaf. Ja. Og det så da skide godt ud, for at se det lige ud. Ja, nu jeg ikke... skrammer jeg den igen? Ja, det tror jeg, du gør, men nu skal vi lige, at den stiger. Men du har jo lært det her med, at hvis den stiger, så er det godt regnskab, og hvis den falder, er det dårligt regnskab. Men pointen er, at de kommer jo fra et overordentligt lavt niveau, og de er jo i gang med en, hvad kan man kalde for en genrejsning, hvor Wallenberg-systemet bagved, der jo ejer en god lunds af stemmeaktierne i det, har jo sat en af deres, ham der Børge Ekholm, til at passe det. Han har faktisk været medlem af bestyrelsen i mange år og så videre, og de kunne ikke rigtig finde en, og de satte den gamle på, og han var vist en dag, kun været 3 år, på fyret de og så videre. Og så hævde de ligesom ham ind fra bestyrelsen, han havde været der jo med i faktisk utallige år, og til at begynde med, tror jeg nok, han boede en dag i USA, ikke? Han stadig bor i USA, men og så skal de ligesom have vendt skuden og få det til at køre og rydde op i gamle kontrakter, så de har jo sagt, de har været ude og rydde op i det, simpelthen sige, gamle kontrakter på alle mulige drift op, fordi de sidder og siger, vi gider ikke helt, hvis ikke vi kan tjene penge på det. Mm. Det er jo sådan lidt, som her gør noget TV, ikke? Kors Schulze, ikke? Hvis ikke vi kan tjene penge på det, så lukker vi det. Slut. Og det har de jo så gjort, og nu begynder de så at komme, begynder at få det til at køre op af, ikke? Men og så er det jo, at de nu rammer, at det her 5G, som du lige talte om før, at det er jo nu, at det er under udrulling i Europa, og så kører jo det meste af verden, jo følger jo efter, ikke? Så derfor så må man sige, det der 5G, som de har sat vildt mange penge på at lave, jeg har også haft, og har stadigvæk nogen i Ericsson. Mm. Jeg har gået lidt af med... Men det kan specielt Nordamerika, de har fuld damp på. Det ved jeg faktisk ikke, for i Nordamerika har det aldrig været så gode til, men USA har ikke rigtig nogen tilbage, som kan lave sådan noget. Det er jo blevet afindustrialiseret. Det er jo også det, ham her Trump ikke har forstået. De har ikke nogen meget industri tilbage. Deres blev jo, så Lucent, er jo blevet købt af franskmændene, der er gået sammen ind over hos Nokia til sidst. Ikke? Mm. Men hvad hedder det... at de har satset vildt mange penge på at lave en 5G-systemløsning og det der. Fordi det er det, der er den næste, og det bliver måske endda den, jeg skal aldrig sige permanent teknologi, men altså, det er en løsning, der er så gevaldigt stor, at den burde kunne holde i 20-30 år. Altså, det er ikke sådan en igen, at så kommer der en 6G og en 35G, og vi kan bare gå op af, ligesom Apple-telefoner, sådan det er der altså ikke. At den er ved at være op på, der er så meget overkill i det, men det handler om, hvor meget du kan hælde ned. Hvor mange film kan du se på en gang, ikke? Mm. Du kan stort set 2 film på hver øje, og der er 7 mand i huset og så videre. Jeg skal se 14 film, det kan du sagt. Nå, men altså, det er jo sådan noget, det går ud på, ikke? Og der har det problemet var bare, at hvis ikke Ericsson havde 5G-teknologi, som kunne vinde kontrakterne, de har jo også vundet herhjemme jo i Danmark. Mm. TDC har jo taget deres, i stedet for Huawei, eller hvad den hedder, af kineserne. Yeah. Men hvis ikke de kunne det, så var det sådan set næste Samsung til at sige, så er der ikke mere at gøre, du. Mm. Lars Magnus, vi stoppede. Du har Ericsson i din portefølje, der bliver den liggende, Lars Svendsen, ikke her i Millionærklubben, men i din ja, egen ja, jeg har, og ikke så mange. Jeg har faktisk trappet lidt smule af her på vej op, fordi den her i efteråret, hvor det er novemberstormen, der hvor vi måtte ræbe sejlen og køre over i noget sjovere. Men ja, jo, jeg har stadigvæk over halvdelen tilbage. Men og Lars Persson har den jo. Ja, ja, og han... men altså, det er jo sådan en, hvor højt skal vi op, ikke? Og hvis du tog den sådan rigtig går tilbage i verdenshistorien, så er det jo en forrygt morsom aktie at se på, fordi den toppede jo der tilbage i under under den første mobilbølge der i år 2000, ikke? Der var den jo op i en fuldstændig forrygt, hvad hedder det, kurs. Du kan se den her herlige kurve, jeg viste til dig nu, hvis du kan se det op i, efter nutid har den været 750 i, jeg ved ikke, om passer, altså der i 1998, så ja. Den kostede den 94, ja. Det var altså lidt, vi ligger lidt på afbunden. Ja. Når nu vi er ved historietimen, ja. Så beder Thomas os her på sms'en. I kan sms ind med spørgsmål her løbende under programmet. Det gør I på 42 600 247. Thomas spørger, om vi lige i samme dur kan vende Nokia, finske Nokia? Ja, det bliver jo så efter min bedste generelle viden om den, fordi... Men man kan ikke drage en parallel til Ericsson og 5G? Jo, ja. Fordi de er jo nummer to i branchen, og de er vel nogenlunde på niveau med ham her kineseren der, Huawei, er jo også sådan en opkomning, ikke? Men de er jo nummer to, ikke? Og har kun backbone i dag, altså laver telesystemer, og det gør Ericsson jo også. Så er de jo kommet tilbage med rent faktisk at lave en ny mobiltelefon. Jeg ved ikke om, fordi de solgte jo til Microsoft, ikke? Og de har faktisk kommet tilbage med en ny. Jeg ved ikke om den er stærk eller ej. Men altså det er fem. Det er sådan en. Den ligger 5 euro lige ud. Og hvad hedder det? Det er sådan til en meget fair niveau. I hvor mange år siden havde vi den hjemme i verdensfirmaet, sagde at den skulle være med 4-5, og den nåede 5, sagde vi tak. Så stoppede den i 6, og så er den jo sådan til at ligge der siden. Så hvad hedder det, jeg har lidt svært ved at se, at jeg vil hellere Ericsson, end jeg vil have Nokia, fordi jeg tror, at der er mere dynamik i Ericssons genrejsning, end der er i ham her, Nokiaen. Godt. Regnskab for Ericsson denne morgen, og vi nåede også omkring Nokia lidt tidligere, omkring Qualcomm i forbindelse med, at de har gået forlig med Apple. SMS'en her, der ligger et spørgsmål. Det er Thomas, der har... Han har Qualcomm, og han er på 0 nu. Han er gået break-even. Skal han holde fast i den, Lars Svendsen? Det er umiddelbart, ja. Et nyt 6-årigt samarbejde med Apple, chipproducent. Ja, men hvad hedder det? Den er jo... Jeg vil umiddelbart tro, at han skulle se, om han ikke kunne få lidt mere ud af det nu. Fordi Qualcomm er jo... Det er jo mobil, chips til mobilteknologi. Præcis. Og faktisk var Qualcomm jo involveret i en historie, mener jeg med, var det ikke Broadcom, der ville købe den, som blev jordet af myndighederne? Jo. For, jeg ved ikke, et år siden eller sådan noget. Ja, de fik lov til at slå pjalterne sammen. Nej. Det er en, det burde være en fornuftig aktie, vi er umiddelbart at sige, men det er, hvad jeg ved om den, så. Millionærklub er i fuld firspring denne onsdag morgen. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet, og om 10 minutters tid, der sender vi en linje afsted til Tom Hårgaard. I kan være med os på sms'en, der hedder 42 600 247, og jeg går i aktieposen i dag. Og Lars Svendsen, Seabrain i går, oppe med, var det næsten en 4-35%? Hvad foregår der? Er det fordi, vi sidder og keder os, eller hvad? Ja, det var et ordentligt løft, ja. og så vidt jeg begreb det hele, så var det jo... Dels fordi, det er jo en aktie, der har ligget og fuset pænt af. Det var jo på et tidspunkt her, hvor nogle få år siden, der var den jo helt vildt op og ringe, og kom jo ned fra 5 kroner eller andet, ikke? Der var den op i 50 eller 60, og så har vi været 68 som højst. Og så er ligesom glidet tilbage ned mod lidt under 25. Og så kom vi jo tilbage, fordi de har fået en ordre i, var det ikke i Tyskland, de har fået en. Og det var det, som hvad hedder det, men hvad hedder det, var begejstret for. Hvad står der? De forenede arabiske emirater står der nu her på den der. Jeg synes, det var Tyskland, de har fået en ordre. Men altså, det handler jo også om, at de systemer, de laver, er jo langt hen ad vejen beregnet mod forskellige offentlige byråkrati, hvor folk skal sidde og være lidt passive, ikke? Og det er jo godt at give dem sådan nogle system, de sidder og leger lidt mere for at få tiden til at gå, ikke? Og sige, at de laver noget. Men, og derfor er det jo, hvis du kommer ind til nogle steder og kan sende i flere lande, de har jo masser af ordre i Danmark, ja. At så er de jo også prøvet at komme ind i andre landes og fortælle, at Danmark er foran med det digitale helvede, som de gerne vil udrode til andre lande. Og det gør de så. Så derfor er det jo, at hvis du kommer ind og får flere lande, som du kan levere det her til, som inderst i systemerne er det nogenlunde det samme, ikke? Så kan der jo være penge i butikken, men jeg vil nok sige, at jeg kunne forestille mig, nu fabulerer, hvis jeg havde den aktie, så ville jeg altså sælge den i dag, fordi jeg tror, at det er lidt fordi, at markedet er tyndt, ikke? Der er så få mennesker, der er til stede i øjeblikket. Der var kun chaufføren og mig i tog. Jeg var glad for, at han var der. Han gad rundt og lave noget i dag. Det er jo ikke altid chaufføren, gør det. Men så, hvad hedder det, at... Så hvis der er noget profit... Lokomotivføren hedder det, selvom der ikke er lokomotivform. Men det er jo det, jeg kan ikke forstå, at der ikke er lokomotivform. Der kan så være en lokomotivfører, men altså okay. Men at... Den tager vi en anden gang. Den tager vi en anden gang. Men at... jeg vil sige, at jeg tror lidt, det var opkogt situation på grund af, at markedet er tyndt. Mm. Og så drøner den op, og jeg tror, han... Jeg ryger nok ind i 25 igen, men det kan da være, at han ryger 30. Altså, så hvis jeg havde den, ville jeg nok sige, tag penge og løb, og så se, om det ikke kan købe tilbage igen. Når der er gået 14 dage til væsentligt med en rabat, ikke? Mm-hmm. Nogle gange skal man være også... man skal passe på nogle gange med aktiemarkedet, at man ikke gruer fast. Hvis der sker noget, som er for godt til at være sandt, så skal man jo nogle gange sige, okay, så er det nok heller ikke sandt, og så sige tak, og så ser vi, om det lykkes. Pengene ned i lommen, eller videre til den næste aktie. Ja, præcis. Lars Vendsen, i går der havde din kollega Lars Persson med i studiet. Og på hans aktiebænk, der lå blandt andet det svenske ingeniørselskab OF, som han kiggede nærmere på. Men det, der også ligger med OF, som vi sådan lige, som Lars Persson også gjorde mig opmærksom på, eller dig opmærksom på, også opmærksom på, efterfølgende var, der ligger et eller andet, en bestikkelsesag i Kina tilbage fra 2011, der måske kan smide lidt af på OF, eller man ved ikke rigtig, hvad forbindelsen er der. Nej, jeg ved det jo så heller ikke, men Persson har sendt os en warning om, at vi lige skulle... Og det vil vi da gerne sige til folk, hvis de var blevet begejstret for af ham her, OF, at det er jo et ingeniørfirma i Sverige, der så fusioneret med en i, eller købt den, ved ikke, hvordan de er foregået, i Finland, der hedder Pøjry. Der, altså, måske er det jo blevet rodet ind i noget. Og det er Pøjry, der har en connection muligvis til en bestikkelsesag i Kina. Og det vil sige, at du... forrådet ud i noget slags, selvom du synes ikke selv har haft noget med at gøre, fordi nu er det blevet dit barn, ikke? Du har adopteret eller fået plastikbarnet, hvad man kalder sådan noget for, hvor det er, hvad hedder sådan noget? Stepbarn, ikke sandt? Og så viser det sig, at han har faktisk været med i noget forskellige bandelort, ikke? Det er jo sådan en situation. Det er jo ikke så godt. Men så skal du sidde op på politistationen nogle måneder, ikke? Og forklare. Men det er altså en situation, man lige skal være opmærksom på, inden man... Det er det, der er en uheldig situation. Nå, men det er det jo også, fordi hvis de lige akkurat, hvis det er rigtigt nok, at der er noget i det, og så videre, så vil jeg sige, ja, det er 5 år, det er 7 år siden, så støvet har vel lagt sig, men... hvis der kommer et krav om, der skal udbetales nogle penge, så OF skal have nogle kontanter op ad lommen. Det er jo klart, men altså, og det er jo... altså, alle sådan nogle kagesager er jo noget forfærdeligt noget, især hvis man... glad har købt din virksomhed, og så viser det sig, at der var lige noget her, der ikke var så godt. Vi kan ikke bestille andet end... Der var møg på bagsmækken. Ja, jeg rydde op. En af de store historier for Danmark, som jo aldrig har været så vanvittigt meget omtalt, det var jo den med Vestas og NEG Micon, hvor det jo viste sig, så vidt jeg har forstået, den bog, der skrev om det, den der, det hedder Størst for enhver pris. Det er en god bog at læse af i påsken, hvis I... mangler lidt underholdning om, hvor syg dansk erhvervsliv er, og hvor fantastisk vindindustrien er, så kan I jo læse om, hvor vanvittigt det er foregået der, men født af vanvid. Men at NEG Micon havde jo så mange problemer, så det var løgn. Og da de så gik sammen, så blev det jo ligesom Vestas, der skulle bære alt det der igennem, og rydde op og rive ned og lave om, ikke? Og det er jo altså det, at nogle gange sådan nogle ægteskaber der kan også godt være lidt hårdt til at starte med. Nogle gange ved man ikke lige, hvad det er, man har sagt ja til. Jeg er ikke sat op med 2,5% nu. Det er jo fint. Ja, det kører det ud af. Det er bare på humøret. Nu er vi jo... Har vi også over tosteam, sådan lidt... Ja, puh. Det er vi. Vi er på nulpunktet. Altså, Sverige er lige marginalt ned, og Tyskland er marginalt op. Lars Svendsen, vi er omkring ingeniørfirmaet OF, som vi snakkede med Lars Persson om i går. Der er en del på sms, der spørger til GomSpace. Og der kom jo en meddelelse i går fra en af GomSpaces største kunder omkring en emission. Ja. Det ved du mere om, end jeg gør. Det ved jeg. Jeg kender jo ikke den der så langt ind, men det er jo, at deres største kunde er jo Sky & Space Global. Det er, så vidt jeg forstår det, er noteret i England, men det er vist et australsk selskab. Men hvad hedder det? At de har jo svært ved at betale regningerne, og så skulle der laves en aktietegning. Nu er der så problemer med, om... Det er to investorerne, der har trukket sig. Ja, og det er jo noget skidt, at hvis... fordi jo de penge, der sådan set på en eller anden måde skal gå videre over til GomSpace, ikke? Præcis. Sådan set, de ikke kan løfte den ordre, så det kan godt være, at vi lige... Jeg sad faktisk, hvor vi er blevet lun på at købe den igen. Den har været op og røre. Jeg solgte den på 14,8, tror jeg, og så røg den helt op i 20, ikke? Og nu er vi så 20,8 med inden for i år her. Men, og så er vi nu på rekyl, ikke? Men det er jo godt, at vi lige skal tøve en kende. Eller vi skal ned og kysse en 10 kroner igen. Men altså, så skal vi jo fat på den igen. Men altså, det er jo, når du har den største kunde, som har svært ved at... Og de betalte sådan nogle penge her for, hvad var det, 3-4 uger siden, ikke? Nogle, som var forfaldende for længe siden, men, og de har stadigvæk nogle forfaldende beløb til gode, så vil jeg kan huske nyhederne. Men altså, så er det jo også, de forstyrrer deres drift, fordi faktisk alle de andre ordre, de har, de rækker jo knap nok til det her års omsætning, så du kan sige, og nogle af dem kører jo længere fremad, så dermed så forstyrrer det jo driften. Det er det, der er næsten det værste af det hele, at du... Der er grænser for, hvor galt det går i forhold til dem her, altså hvor mange, at de har noget, så er vi en stor salist, eller de er jo små, ikke, men altså, en salist, så skubber vi den ud til siden, så må den stå der og vente en måned, eller et halvt år, til vi tager den frem igen og bygger færdig. Men, men til den del er jo ikke så slemt, men de forstyrrer jo deres flow i hele produktionen, fordi den har jo været indrettet på dem. De udgjorde faktisk 85% ordrebogen. Men det er også flere år frem og så videre, men de har ikke ordre til hele det her år, hvis alt det der, de skulle lave for dem, ikke bliver til noget. Hvorfor er det, du er så forelsket i GomSpace? Fordi de har den der teknik med at lave de der små satellitter, som jo ikke vejer mere end fra 5 kilo og opad, det er jo sådan nogle bitte små nogle, de er den der størrelse, og nogle er så små, ikke? Altså det hvis I vil se, hvordan Lars Svendsen tegner og fortæller, så foregår det inde på vores Facebook, altså, hvor vi livestreamer, ja. Jamen det største er, de siger, det er jo 10x10x10, det er en unit, ikke? Det er sådan en lille terning, og så kan du komme op på 12. Ja. De allerstørste er op på 12. Så har du sådan nogle ting, der skal være, der er noget energi og noget ting og sager og styring, og så bygger du på alt efter, hvad den skal kunne, ikke? Men... Det vil sige, at den største er jo ikke større end en stor gedde, jo. Så hvad hedder det? Og den skal jo op og fise rundt der, men det koster jo ikke ret meget. Og det er jo det her disruption. Altså sådan en der, den koster fra 1 million kroner opad, og hvis du tager en stor en rigtig geostationær satellit, de her, de kører jo rundt op i luften 200 kilometer opad, ikke? 200 kilometer op. Men en geostationær satellit, det er sådan, der står stille over, for eksempel over Danmark, ikke? Den følger jo som jordens bane rundt. Den er ude 38.000 kilometer, for at de skal have samme. De skal jo passe den store cirkel, de kører rundt med. Men jeg følger din finger rundt i studiet, jeg er med. Det er jo det, jeg skal kunne sige det hele, inden en finger kører rundt. Din power, så er det så vandret og ikke lodret. Men det er, at det er en fantastisk teknologi, som gør, at du udvider markedet enormt. Du kan lave alt muligt, og hvis det her måske en dag også kan komme til at fungere for, jeg ved det ikke, med fjernsyn og alt muligt andet. Det kan i hvert fald fungere på telefoner, ved man. Men så skal du, fordi de her cirkulerer omkring jorden, så skal du have flere. Man siger, for eksempel, vi har jo to, som hvis det er blevet sat op begge to, til at dække Grønland. Så Danmark overvåger selv Grønland nu. Før måtte vi spørge amerikanerne, det ved vi ikke, om vi gjorde, men det tror jeg, vi gjorde. For at finde ud af, om der er en russisk ubåd, der bevæger sig rundt inde i en eller anden fjord. Der har jo været en masse palaver omkring GomSpace, specielt udmeldingen og kommunikationen. Har du tillid til, at deres administrator, han har styr på det der? Ja, han har jo vundet en pris. Bus, han vandt jo en pris for børsens. Ja, årets bedste leder, men det var sidste år. Ja. Nu er vi i nytår. Ja, det var vist i, var det ikke i... Var det 17? 17, ja. Men jeg mener faktisk, at han har greb om det, og at det her handler mere om, at, hvad du kalder for, at det udviklingsforløb, den rejse, de har påbegyndt, som de siger, det er jo det mest åndsvendt navn at bruge rejse. Ja, rejse, det er jo noget med at gøre, det er jo ikke noget med virksomhedsudvikling. men at der er jo et bump på vejen, fordi at den store kunde, som de jo egentlig havde regnet med, at skulle, det her havde skulle betales og rulle. Og så vil det ovenkøbet være en reference til, hvad de næste kunne gøre. Se, hvad vi kan, ikke? Mm-hmm. Og derfor er det selvfølgelig uheldigt, at man, det her skal jo være netværk. Tidligere, der sendte man jo en op, ikke? Og nu skal de kunne tale sammen. Og så sender man netværk op, så du hele tiden kan overvåge Grønland. Hvis russerne opfinder en lynhurtig atomubåd, der kan komme ned igennem, ikke? Jamen, du har ret til, at du kommer forbi. Der er en pause på måske 3 timer. Det sker der jo ikke noget ved. Du har tillid til ledelsen? Ja, det har jeg. Men det er jo bare på i startfasen er det jo uheldigt, når du skal bygge dit marked op, at så sidder du og siger, at det er svært, nu har vi lige et hul. Så om 2 år kan vi gå ud og vise, hvordan det virker. Og de siger jo også selv om, at det, de gør i øjeblikket, er faktisk, man kunne kalde det for, jeg ved nu, jeg, hvad er det for, hvor de plejer at bruge for det. De har en hel ord for det som fagsprog, men det er jo ligesom showcases, at kunderne sidder og siger, jeg vil gerne prøve det her. Prøv at sende, nu laver jeg for en order på at sende tre op, så ser vi, om de fungerer og kan snakke med hinanden, og de kan løse det. Og hvis du gør det, så skal jeg have, nogle af dem skal være op på 80 enheder. Det er jo sjovere at lave 80 enheder end 3, men du skal først demonstrere, at du kan. Ja. Lars Svendsen, Inger siger velkommen til Tom Hårgaard. Så skal jeg lige høre dig en gang. Hvor langt skal Gomspace tilbage, før du bider til den igen? Ja, jamen, jeg var jo sådan set. Jamen, det er jo det. I går var jeg ved at tæt på at købe den på 14,5, ikke? Og jeg solgte på 14,8, men nu er vi nede i 13. Jeg vil bare sige, at 10 plus, ikke? Og det kan jo så være 11 eller sådan, men jeg vil sige, det her, jeg tror jo ikke, at det lammer dem på den måde. Og det gode ved jo, at de fik jo den her optagen på 250 millioner svenske i december. Ja. Så de har jo penge i kassen. Altså det skal man huske. Altså risikoen for virksomheden er jo væsentligt mindre. Det kan godt være, at der bliver mere cashburn, men cashburn i år skulle gerne blive 120. Sidste år var 180. 120 svenske. Vi er fra Satellitter og Gomspace til vores satellit i London. Velkommen til Tom Hårgaard. Hej, godmorgen. Godmorgen. Får du trillet nogle påskæg? Nej, nu er jeg er sådan en hellig, min krop er mit tempel, så jeg rører ikke chokolade, cigaretter og alkohol. Men jeg lyver stadig. Jeg skulle lige til at sige det. Godt så. Jeg kunne forestille mig, at du har haft travlt i det tyske DAX-indeks, der ikke helt går den vej, som du ville have det til. Du var short sidste uge, og det går sådan den forkerte vej for dig, herr Hårgaard. Ja. Der er ligesom ikke, tak, fordi du ringer og fortæller mig det. Ja, der er ligesom ikke rigtig nogen vej udenom om den anklage. Det går ikke den rigtige vej for mig lige nu. Men bliver du hængende så? Ja, det gør jeg. Jeg bliver hængende lige i hvert fald i ugen ud. Nu har vi så en kort handelsuge på grund af påsken, og i England har vi en feriedag fredag. Jeg mener, at Danmark har både torsdag og fredag, og så har... Ja, og så har englænderne også en feriedag om mandagen. Og det, jeg kan faktisk ikke huske, om DAX'en så også har ferie mandag, men jeg har faktisk besluttet mig for, at hvis vi får en relativt positiv lukning på DAX'en i den her uge, så vil jeg lukke min kortposition i næste uge, og så vil jeg så evaluere, hvad der foregår. Lige nu, der taber jeg sådan et sted mellem 10 og 12.000 kroner på den her kortposition. Så du kan godt se, at den er gået omkring 100 point imod mig, 1,5 point, så den skal heller ikke gå så meget op, før det så begynder at gøre mere ondt, end det allerede gør nu. Så beslutningen i strategien her er, lad mig se, hvordan vi lukker, når ugen er omme, og så vil jeg så tage beslutning for, om jeg vil fortsætte eller ej. Mm. Men hvis vi får en negativ lukning, det vil jeg lige sige, så vil jeg beholde kortpositionen. Men hvis det ser ud som det gør lige nu, så vil jeg smide håndklædet i ringen efter en relativt kort position, og så vil sige, okay, så må jeg så tage min strategi op til evaluering igen, og så har jeg bare taget fejl. Hvordan har du psyke eller nerver til at sidde og kigge på sådan en position en hel dag, Tom Hårgaard, som går dig imod? Det kommer med træning. Nu skal jeg fortælle en af de ting, som er sværest for folk at forstå, det er, når du bygger en position op, og du måske sidder og har en åben profit på 1 million kroner, 2 millioner kroner, det er at bekæmpe den fristelse, det er at tage positionen hjem, og så sige, okay, man kan jo ikke gå for lidt, hvis man tager en profit. Og mange gange i min karriere har jeg måttet se positioner, der var oppe i de der 6 cifre og mere, og så forsvinde til næsten ingenting. Og det er en del af disciplinen, og det er nok det, der er alle de ting, når man taler om, at trading bliver ofte glorificeret som, daytrader fik et fedt job, man har ikke nogen chef, og man kan møde, når man vil, og man kan gå, når man vil. Men rent faktisk er daytrading slet ikke så, hvad skal man sige, så glamorøst, som det ofte bliver portrætteret. Fordi du sidder ofte på din flade i mange, mange timer, og når du så endelig er i en position, så så er det ligesom, så er det nogle helt andre facetter, der så spilles på. For eksempel, så skal man sidde og bekæmpe af den her trang til, at man har til at hive profitten hjem, eller hvis man har en tabende position, så skal man bekæmpe trangen til at lade den køre lidt længere, lade den køre lidt længere, give den lidt mere tråd, fordi det er jo vores, det er jo vores naturlige instinkt. Og jeg siger ofte til folk, det der gør os gode mennesker, er som regel altid det, der gør os til dårlige spekulanter, fordi du ved, håb er det, der altid dør sidst, og det er ikke så god en kvalitet, når man sidder i en tabende position. Jeg tænker også lidt, Tom Hårgaard, nu man sidder og kigger på den der, bliver du så fristet til at hoppe over og sige, okay, jeg hopper sgu lige i råvaremarkedet og henter nogle hurtige kontanter, eller i valutamarkedet, så jeg ikke ligesom på et overordnet plan har tabt? Der er altid den her fristelse til, at Men igen, jeg kan ikke sige det her ofte nok. Teknisk analyse, fundamental analyse, eller du ved, plat eller krone, det er kun én del af aspektet i at være en god trader. Den anden, det er at holde sig til strategien, holde sig til sin plan, og så øvrigt bekæmpe den her menneskelighed. Fordi det er jo helt naturligt. Hvis nu du har en åben position, der tjener en million kroner, så tænker du, hvor jeg kan købe en ny bil for det, jeg kan tage på ferie, jeg kan indfri mit boliglån, alle de her ting. Men hvis der ikke er noget galt med positionen, så skal den jo i og for sig bare have lov at køre. Mm. Og deri består den store udfordring i at være spekulant. Det er at sige, altså, det kan godt være, at jeg tjener det, men jeg er sikker på, at hvis min plan den kommer til frugtbarhed, så kommer jeg til at tjene 10 gange det. Men tingene sker jo bare i et langsomt fart i de finansielle markeder. Så nogle gange må man jo sidde i positioner i uger, og lade dem ligesom komme, den her gamle Guinness advert, den irske øl, good things comes to those who wait. Jeg bliver nødt til at hive Lars Svendsen i samtalen, når du kører den vej, Tom Hårgaard. Det er virkelig sandt, når det kommer til spekulation. Kender du til den kamp, hr. Svendsen? Nej, ikke så meget, men fordi Tom er jo mere til at surfe på bølgerne, ikke? Mm. Og så derfor min tålmodighedskamp er sådan set ikke så slemt, fordi jeg ved det på forhånd, at det kan tage tid, før man får, hvad hedder det, gedulde er jo en af de 4G-punkter, ikke? Der er efter ham deres liste, ikke? Ja. Så derfor så er det ikke noget, der generer mig så meget, men det er jo også det, hvor meget du er ind, fordi det er jo også lidt som en krigssituation, ikke? Du er i krig, ikke? Så nytter det jo ikke noget, altså snart du ser fjenden, så skyder du torpedoen af imod Fredens Havn, eller hvad du vil springe i luften, men du er nødt til at komme tæt nok på, så du er nu. Så er jeg sikker på at ramme ham, ikke? Altså, det er jo den, at du kan ikke bare med det samme udløse den, din men det er jo den der med, at ligesom hende der Aarhus, kan du huske det, Tom, der spurgte, om der overhovedet var noget menneske i det der, kan du huske det? Ja. Ja. Der er sådan en god historie om en bankmand for mange år siden, vi ikke kender historien, som var der en mand, han kom op for at søge et job. Det var et lån, ikke? Det gjorde man længere. Og så han blev sagt, nej, det kan du ikke få. Så sidst, da han havde været der 30. gang, så siger han, ved du hvad, nu giver jeg dig en chance, ikke? Nu stiger vi på hinanden. Du kigger på mig, jeg kigger på dig. Sidder så stille, du kan. Hvis du kan regne ud, hvad for et af mine øjne der er glasøje, så får du lånet. Og de sad og stirrede vildt på hinanden sådan i halvandet minut. Og så siger han, det er dit højre øje, der er glasøje. Okay, siger han, det er rigtigt, du får lånet. Hvordan kunne du regne det ud? Jo, der var ligesom et menneskeligt indtryk i det. Det er godt, du er med, Tom Hårgaard. Tom, hvordan er din strategi så, når vi kigger på det aktuelle marked, hvis vi kigger bort fra din position i DAX? Okay, men det er jo så der, hvor jeg synes, at mit job bliver interessant, fordi man skal være i stand til at differentiere mellem det, man instinktivt leder efter, som på en eller anden måde kan understøtte det forudindtaget argument, du ved, som man allerede har. Og nu har jeg den her forudindtaget indstilling, at det her marked det skal længere ned. Så jeg skal være utrolig opmærksom på, at når jeg leder efter information, at jeg ikke blot leder efter det, som understøtter mit argument. Og så derved så hoppe i det her hul, som jeg lige har grejet. Mm. Så tænker jeg, okay, men det er ikke så ofte, og det har jeg sagt mange gange i min tid på Radio 24/7, det er ikke så ofte, at du har et stærkt bodmarked, hvis de finansielle aktier som bankaktier ikke kan følge med. Derfor synes jeg, at den her regnskabssæson bliver utrolig interessant, fordi den på en eller anden måde giver bankerne den her mulighed for at sige, at tingene går okay her. Og når jeg så kigger på en af de måske allerstørste, en af de firmaer, som har været allerbedst til at tjene penge, og det er Goldman Sachs, når jeg kigger på deres graf, og når jeg kigger på deres prisudvikling over de sidste, ja, lad os bare sige siden 2015 for eksempel, ja. Jamen altså, de er på samme prisniveau, hvor de var i 2015, og så er de øvrigt faldet uafbrudt siden begyndelsen af, altså undskyld, siden midten af maj 2018, så jeg tænker, okay, det er jo heller ikke, det er heller ikke den stærkeste benchmark for et stærkt marked. Og så bliver man så nødt til at spørge sig selv, okay, hvad er det så, der ligger tilbage den her stigning? Er det industriaktier? Er det Caterpillar? Er det Boeing? Er det tech-aktier igen, som ligesom driver det her? Fordi det, der er farligt for os som investorer, det er, hvis et marked udelukkende bliver drevet af en enkelt sektor eller to, eller det vi så for eksempel i 1999, bare for at nævne et eksempel, hvor det hele blev drevet af en tech-boble, så er det ikke så sundt et marked, fordi det er ikke understøttet af en generel samfundsøkonomi. Men igen, som jeg lige sagde før, jeg skal også være meget påpasselig ved at ikke bare lede efter de argumenter, der passer ind i min tese og min strategi. Så derfor så skal jeg bruge påsken til at lige pusle over, okay, er jeg bare for tidlig på den? Har jeg læst det rigtigt, eller har jeg bare læst det forkert? Tom, må jeg sige to ting. Det ene er, først spørge, er du stadigvæk short i Boeing? Nej, hvis jeg har været kort Boeing, så har det været for en kort replik. Ja, okay. Jeg har ikke nogen position i Boeing. Det eneste, jeg har kort i Radio 24/7, det er... Nå jo, men altså, derhjemme, mener du? Nå, du mener derhjemme i den private portefølje. Ja, det sagde du, du var. Det er jeg ikke. Jeg har ikke noget. Og egentlig har faktisk lavet, så har jeg ikke noget, fordi nu siger Pernille godt nok, at det må have været spændende i den sidste. Det har faktisk været lidt kedeligt. Jeg synes ikke, at der har været så meget volatilitet. Og det er så en tredje bagdel ved det her job. Det er, at du går ind i for eksempel i september, oktober, november og især december måned 2018. Og du kan spille på alle facetter. Du har fantastiske bevægelser op og nedad. Og jeg hørte engang en rigtig gammel søgeuld på Chicago Board of Trade. Han sagde, jeg tror, at det sværeste ved mit job, det er, når det har gået rigtig, rigtig skulpende hårdt til. Og så pludselig så bliver det stille, men adrenalin, den korser stadigvæk rundt i kroppen, og man håber stadigvæk på de store bevægelser, men de kommer bare ikke. Det må jeg spørge noget andet, så når det er Hovgaard, men altså, du sidder og siger, at bankerne skal være med for, at markedet kører op, ikke? Det er jo fint nok, det kan jeg godt forstå logikken i, men hvad hedder det, i Tyskland er der jo ikke nogen banker tilbage. Deutsche Bank er jo en skygge af sig selv, det er jo nogen, siger nærmest, en zombie. Altså, så man vil så sige, der er jo ikke nogen bankdynamik i Tyskland. Nej, det har du fuldstændig ret i. Der er ikke nogen bankdynamik i Tyskland. Jeg har lidt svært ved at modargumentere dit argument. Og det er jo igen det, jeg siger, Lav. Man skal også passe på, at man ikke holder fast i nogle gamle teser, som man ikke har fulgt med i udviklingen. Ja. Og en del af det her job, altså det der for eksempel at være spekulant eller daytrader, selve aktionen at tage traden, den tager måske 10 sekunder. Det er alt det forarbejde, der ligger før man eksekverer handlen, og så er det bagefter, så er det den menneskelige komponent, som man skal være mange ting for at være en god spekulant, man skal være en god analytiker, men det der med at eksekvere i handlen, altså det kan enhver idiot gøre. Det er det der med at sidde på sine hænder bagefter, når det går godt, eller tage aktion, når det ikke går godt. Mm-hmm. Må jeg så spørge dig, hvad mener du så om Nasdaq? For faktisk er Nasdaq 100 point fra all-time high. Det var 8.100, tror jeg, vi er i på nær 8 point i 8.000. Hvordan ser du på det? Jamen det er jo lige præcis det, der er mit argument, hvordan man kan have den her adskillelse. For eksempel så havde vi en analytiker inde i Radio 24/7, jeg har glemt hans navn, jeg beklager virkelig, men han sagde, at han mente, at der var ved at være mere værdi i Europa, end der var i USA. Og pludselig så ser vi, at DAX'en for eksempel ikke har det specielt. Den har jo ikke travlt med at komme videre hen over stepperne. Vi hænger der omkring de 12.000, og det har vi så gjort i... Okay, det er nu ikke lige så tosset ud i de sidste 3 uger, men mere immer væk stadigvæk lang vej op til de her 13.500, som vi havde i begyndelsen af 2018. Så hvordan man end vender og drejer det, så har vi haft et bæremarked i Europa, og vi har haft det især i Tyskland, men det har vi bare ikke set i Nasdaq. Og det, som jeg så skal finde ud af, og det har jeg har ikke noget ærligt svar nu, det er, hvorfor har vi den her divergens mellem de her to store økonomiske regioner? Det må være, fordi investorerne betragter, der er mere værdi i USA, og og min tese har altid været, at du skal købe styrke, du skal sælge svaghed. Og det er jo egentlig grunden til, at jeg prøver at sælge kort DAX nu. Det er, fordi jeg fundamentalt stadigvæk tror, at det her det er et svagt marked. Men du køber svaghed så, Lars Svendsen? Nej, men det er jo også det, der er... Jamen, det er jo forskel, men han kan godt lide at finde de her uslibende diamanter. Det har jeg stor respekt for, fordi det, han har sådan nogle evner, for eksempel, som fundamentale analyser. Men problemet ved det her er, at han ofte får købt for tidligt. Og så sidder han der og tænker, men er jeg den eneste, der kan se den her fuldstændig vanvittige værdi i det her? Ikke? Jo, men jeg var med Columbus over. Det er jo som at købe et Picasso-maleri dagen efter, det er blevet malet. Så skal du vente 200 år, før det bliver populært. Nej, men noget, som jeg bare siger, Tom, det er også det der med det der. Jeg er fuldstændig enig, der er den her divergens, så det kan, er der jo mange mennesker, der også kan se. Men den er jo endnu værre, fordi i USA er renten 2,6 på en statsobligation, der er 10 år, og i Europa er den 0,0. Så i virkeligheden burde det være omvendt. Altså, du har jo et rentealternativ i USA. I dag, det har du faktisk, ikke? Men det har du jo ikke i Europa. Så i virkeligheden, så skulle kapitaliseringen i Europa jo være meget, meget, meget, meget højere end i USA. Hvis du regner simpelt, så kan man diskutere, at renter skal være det samme på lang sigt og sådan noget. Mm. Stor forkrummet snakker, det er jo rigtigt nok. Men korrigeret for inflation og sådan noget. Men og dermed valuta. Men hvad hedder det? Skabet er i virkeligheden endnu værre. Altså USA er alt for opkogt. Det er også derfor, jeg vil ikke købe USA-aktier, mens jeg vil købe Europa. Mm. Det her er der value for money, det er der altså ikke i USA. Tom Hårgaard, det lyder som om, at vi skal lade dig pusle her påsken over, og så mødes vi på den anden side, hvor der også er fuld damp på regnskabssæsonen igen. Når vi tages ved i næste år, så enten så har jeg den her kort position, fordi DAX'en er faldet ned under de 12.000, eller også så har jeg smidt håndklæde i ringen. Det er ligesom det er den afsluttende salut herfra. Rigtig god påske, her Hårgaard. Hej du. Tak i lige måde alle sammen. Godt. Nu fik jeg sagt påske. Det er sådan så, at i morgen torsdag, og fredag og mandag, der holder vi påskeferie her i Millionærklub, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er Millionærklub. Vi sender mellem 9 og 10, men vi har bundet nogle programmer til jer. I morgen torsdag, der har vi en snak med iværksætter og business angel Nikolaj Højer Nielsen. Og da Millionærklubben var en tur forbi CBS i Aarhus her forrige uge, der stak Bodil lige et smut forbi Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg og tog en snak med deres administrerende direktør Anders Dam. Det kan I høre på fredag, og mandag har vi så en snak med Thomas Terni, og han er ekspert i kunstig intelligens. Mm-hmm. Således. Det aktuelle marked... Det må være godt valg. Så kan man sidde og snakke med sig selv, hvis man har sådan en kunstig intelligens, man kan spare lidt med, som man siger. Ja, det kunne du tænke lidt over. Ja, det var jeg sgu have sådan en. Lars Svendsen, fuld gennemsigtighed i topchefernes aflønning. Hvad kan du bruge det til som privatinvestor? Jeg kan ikke bruge det til så meget, men det er jo et... altså oprindeligt var det jo sådan, at det skulle stå der... men det stod ikke per person, men for direktionen. Mm. Og så bliver man om på loven den anden vej, og så er det, det er frem og tilbage osv. Men ja, men de her skal jo selv avisen, derfor så ser det på forsiden. Men det er jo lidt... altså det her berømte misundelsessyndrom. Der kører, og derfor synes nogen, at det er interessant, hvad direktør Hansen tjener, og hvad han har af optioner, om han har fri bil. Det er interessant, bil, at det er en ny selskabslov, der er kommet her om 2 år, der skal der fuldstændig sikkerhed. Jeg vil gerne vide med Mærsk, eller jo, Vestas, men altså, eller... hvis nu de i stedet for at lave lov om erhvervslivet, som fungerer, vi har en banklov, som er så tyk, så ingen mennesker kan finde ud af den, og vi har ikke fået dømt nogen for en skid fra finanskrisen. Så altså, virker det, de har lige strammet den forløbende, at man har hvidvask, virker det? Nej, det gør det ikke. Og når det gør det, så får de 30 dagbøder og 50 kroner, ikke? Ligesom ham, de har siddet nede i vasketunnelen i Tyrkiet, ikke? Når de, hvis de skal hente ham hjem, ham der, som de siger, har helt bestilt nogle dronedele, ikke? Altså, så kommer han hjem, så får han 30 dagbøder af 200 kroner, og så, hvis han råber et eller andet om en er stor, så får han 3 måneder til. Altså, vi vil jo helst have de bjætter. Det er jo sådan set det er. Det er jo det, der er så forkrampet. Det her system, det er jo brugt sammen. Du har bare en masse papir og siger, ja, det her skal du rette efter, og hvad så? Men så nej, jeg kan ikke bruge det så meget. Det er et eksempel på, men det er et eksempel på noget dybere. Det handler jo om, vi har jo et elitesamfund, hvor vi har en elite, som består af erhvervsfolk, og administratorer i et offentligt system, og så er der nogle politikere, der er klister på det. Som de sidder så, tror de, er dem, der bestemmer, ikke? Det er jo deres opgave, det er jo at være Pinocchio-personer, ikke? Men, og så skal folk tro, at det er dem, der bestemmer, ikke? Det er jo sådan, det er den store illusion, vi har i vores samfund. Der om sige, alt det der, den der elite, det er jo, at pøbelen, os, vi er jo misundelige på eliten, og vi bliver manipuleret rundt med dem, og skal døje med alt det lort, de finder på, og ødelægger vores samfund med udgifter. Og derfor er det jo, at vi er interesseret i det. Og derfor, det er jo et eksempel på, at elitesamfundet er på vej mod det store blodbad. som jo sikkert kommer en dag, men hvad hedder det, at det er jo den der, det er jo misundelsen, det er jo tryghedsnarkomanernes skrig på millimeterretfærdighed, men det er ikke noget, jeg går op i. Jeg er ligeglad om direktør, han får ham ud på Carlsberg, han får 50 millioner, fordi han har en option, han får 42. Altså, ja, han får jo, hvis han fik over 300, ligesom ham havde engang gjort ud hos Marker derude, ikke? Men han præsterede, han fik jo bare nogle rettigheder, mens tid var, det var jo bestyrelsens fejl. Og bestyrelsen er dem, der ejer det. Og det er dem, der skal stå på mål for det på aktionærens vegne, ikke? Og hvis der er en hovedaktionær, så er det selvfølgelig, det er der hos Ambu, så er det jo dem, der står for det, ikke? Mm. Så kom vi lige omkring lidt aktuelt også denne morgen, ud over det aktuelle marked, selvfølgelig, som lukker i plusfærdsvalgene. Ah, ja, men ned med en halv procent. Vi siger lidt. Nova er ned, det er ham, Lars Svendsen, der udvikler os. Tak for endnu en sving om her i Millionærklubben. Tak til jer, der lyttede med. Ja, tak til jer, der skrev spørgsmål. Ja, tak til jer, der kiggede med på vores Facebook-side. Rigtig god påske. Vi er selvfølgelig igen i morgen mellem 9 og 10, men ikke med det aktuelle marked, med en lille bundet udsendelse.